Tak чудово, невини усміх маяв на устах. І що ж ти, люба, тому всьому винна? Твої чуття змінливі нездіки. Твоя любов, як баючка невинна, хоч і уста принадливі такі. І що ж тобі сказати, як розлюбиш? Крізь плач промовиш, другого люблю. Невже чекання знову світом знудиш і нагадаєш про любов давню? Нам заздрили кохання, ми процвітали, як квітки в полях. Пропало все, заляг туман розстання, і другий хтось повів на інший шлях. І що ж ти, люба, тому всьому винна? Твої чуття змінливі нездійкі. Твоя любов, як баючка невинна, хоч і уста принадливі такі. І що ж тобі сказати, як розлюбиш? Крізь плач промовиш, другого люблю. Невже чекання знову світом знудиш і нагадаєш про любов давню?